الرحمن الرحیم. عقوبت اور گناہ، معافی اور سزا، ان دونوں میں سبب اور مسبب کا تعلق ہے. اگر بالفرض شریعت مطہرہ سزاؤں اور برے انجام کو لوگوں سے بیان نہ بھی کرتی، تب بھی ایک صاحب بصیرت آدمی تجربے سے اور واقعات عالم سے استدلال کر کے یہ پتہ لگا لیتا کہ ہر سزا یا ہر مصیبت یا ہر پریشانی جو آتی ہے، اس کا سبب ظلم، خیانت، گناہ، یہ پتہ لگا لیتا کہ ہر سزا یا ہر مصیبت یا ہر پریشانی جو آتی ہے، اس کا سبب ظلم، خیانت، گناہ، معافی اور سیئے ہے. تاریخ عالم پر نگاہ رکھنے والا طالب علم اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ وہ حکومتیں جو کبھی عروج اور ترقی کے سریا تک پہنچی اور بعد میں ان کی ترقی کا اور عروج کا جو چراغ گل ہو گیا، اس چراغ گل ہونے کے پیچھے اور چراغ گل ہونے کے اسباب وہی معاصی، سیئات، ظلم، عیش پرستیاں، اللہ اس کے رسول اور اس کی کتاب کی نافرمانیاں. قرآن حکیم کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، یہ اس کی سنت ہے، جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. قرآن حکیم کے اندر جو قصص، جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اور ان واقعات کے اندر جن قوموں کے اوپر ہلاکت اور نزول عذاب کا ذکر ہے، اگر پڑھنے والا غور سے دیکھے تو قوموں کی ہلاکتوں اور قوموں کے اوپر نزول عذاب کے جو اسباب ہیں وہ یہی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں. میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ جس بھی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور انہیں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا، وہ چار قسم کے، جن میں بنیادی چیزیں شرک اور انبیاء سے تمسخر. شرک اور انبیاء کا مذاق اڑانا، کسی بھی پیغمبر کے بارے میں دیکھ لو کہ جب بھی شرک سے باز رہنے کی بات کسی نبی نے اپنے قوم کے سامنے رکھی تو وہ لوگ اپنے شرک پر ڈٹے رہے اور موحدین کا انہوں نے مذاق اڑایا. اپنے فعل بد سے باز نہ رہے بلکہ وہ فعل بد سے باز رکھنے والوں اور اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والوں کو اپنے تمسخر اور اپنے طعن و کشنی اور استہزاء کا نشانہ بنا دے. قوم لوط، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ پچھلی قوموں کے اندر جو جو خرابیاں تھیں، خاص طور سے بنی اسرائیل میں، میری امت ایک دن انہی کے نقش قدم پر چلے گی اور جو جو بیماریاں ان کے اندر تھیں ان کے اندر بھی آ جائیں گی. قوم لوط ایک بہت ہی شرارتی اور بدماش قوم گزری ہے. یہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جایا کرتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کو اس بستی والوں کی سدھار کے لیے بھیجا گیا اور کہا گیا کہ ان سے کہو کہ یہ کام ان نیچرل ہے, غیر فطری ہے, لہذا فطرت کے سے اگر جنگ کرو گے تو نتیجہ تباہی ہوگا. لیکن حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے جب ان کو روکتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے اور وہ اپنے فیل پر ہوتی یا بدماش قوم کے چند افراد وہاں موجود ہوتے تو مذاق اڑاتے اس طریقے سے, انہم اناس یتطہرون, پاک لوگ جا رہے ہیں. کتنا زبردست تنگ, خود تو تم ایک انتہائی غلیظ بیماری کے اندر مبتلا ہو اور اس سے پاک رہنے کی بات اگر لوط اور ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں تو تم مذاق اڑاتے ہوئے ان کا یہ کہتے ہو کہ انہم اناس یتطہرون, یہ طاہر اور پاک لوگ جا رہے ہیں. وہ تم یہ چاہتے ہو کہ جس حمام میں تم ننگے ہو یہ لوگ بھی اسی جو حمام میں ننگے ہو جائیں. اب تک تو محاورہ یہی سنتے تھے کہ اندھے کو کیا چاہیے, جواب کا دو آنکھیں. یہ کہیں نہیں سنا تھا کہ اندھا چاہتا کہ ساری دنیا اندھی ہو جائے, نہیں سنا تھا. لیکن وہ یہی چاہتے کہ جس طریقے سے ہم لوگ اس غلیظ حمام اور ناپاک اور خبیث حمام میں ننگے ہیں, لوط اور ان کے ساتھی بھی اس حمام میں ننگے ہو جائیں. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو ان کے پاس بھیجا. حضرت لوط علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے فرار ہو جائیں, ہم لوگ اللہ کے فرشتے ہیں, آج اس بستی کو الٹ دینے والے ہیں, اس لیے یہ الٹا کام کر رہے ہیں. لہذا یہ الٹا کام کرنے والوں کو الٹ دیا جائے گا, یہ اللہ کی زمین پر الٹا کام کر رہے ہیں, لہذا اس زمین کو ہی الٹا کر دیں گے. اور دیکھو صبح سے کچھ پہلے یہ عذاب آئے گا, انما موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب, کہ عذاب کا جو وقت متعین ہوا ہے باری تعالیٰ کی طرف سے وہ صبح سے کچھ پہلے کا ہے. اس وقت لوگ خواب غفلت اور خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں, غفلت کا ٹائم ہوتا ہے اور یہ اللہ کا دستور ہے کہ عذاب جب بھیجتا ہے تو اس وقت بھیجتا ہے جب قوم غافل رہتی ہے اور اس غفلت کے عالم میں سب کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے اور ایک متنفس کو زندہ باقی میں رکھا جاتا ہے. اور حکم ہو گیا بھاگ لو, صبح بالکل قریب ہے, الیس الصبح بقریب, صبح بالکل قریب ہے, بھاگو اپنے ساتھیوں کو لے کر کے, یہ بستی مورد عذاب بننے والی ہے. اور دیکھو بھاگتے سمے بھاگتے وقت کوئی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھتے, زمین پر ٹھہرنا تو درکنار, جو بستی عذاب الہی کا مرکز بننے جا رہی ہو اس وہاں رہنا تو درکنار, اس کی طرف بھاگتے ہوئے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے. ولا یلتفت منکم احد, کوئی پلٹ کر پیچھے التفات نہ کرے. بیوی نے پلٹ کر کے دیکھ لیا, الا امراتک, تمہاری بیوی وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئی, کہتے پتھر کا ستون بن گئی. یا بہرحال کوئی بھی اللہ کا عذاب اس کے اوپر آیا, عذاب کی تشریح قرآن میں نہیں ہے, لیکن اس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا عذاب کی لپیٹ میں آ گئی. لوط اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے, اور یہاں کہتے دامن پکڑ کر مچل جائے گی, سوال ہی پتا نہیں ہوتا. لوط اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے پیغمبر ہو کر کے. بھلا بتاؤ کہ بیوی اور شوہر سے گہرا اور ڈیپ رشتہ, ڈیپ کنیکشن, اور کون سا کنیکشن ہوتا ہے اور کون سا رشتہ ہوتا ہے, اس سے بھی گہرا کوئی رشتہ ہوتا ہے. اتنا گہرا رشتہ رکھتے ہوئے بھی بیوی نہیں بچی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے اور اپنے عمل کی سزا اسے بھگتنی ہے, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بھلا تذر وازرۃ وزر اخرى, ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واللہ لا ادری واللہ لا ادری واللہ لا ادری, خدا کی قسم میں نہیں جانتا, خدا کی قسم میں نہیں جانتا, خدا کی قسم میں نہیں جانتا. تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور قسم کھانے کے بعد یہ فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کیا, کہ ما یفعل بی ولا بکم انا رسول اللہ, کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے, حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. کہا کہ تم تو رسول بھی نہیں ہو, میرے اوپر تو کم سے کم رسالت کا لیبل لگا ہوا ہے جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی عہدے ہوتے ہیں وزارت، سلطنت، امامت، خطابت، جتنے بھی عہدے ہیں، تمام عہدوں میں سب سے بڑا عہدہ رسالت کا عہدہ ہوتا ہے، اس سے بڑا عہدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ کسی بھی عہدے پر فائز کرنے کے لیے انسان ووٹ دیتے ہیں تب اس عہدے پر پہنچتا ہے۔ تمام لوگ مل کر کسی کو عہدے کے پاس لے جاتے ہیں یا کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب دیتے ہیں، آدمی خود کود کر کے یا ایک آدمی کے بنانے سے یا ایک آدمی کو عہدہ دینے سے عہدے پر نہیں جاتا، بلکہ مسند منصب پر بیٹھنے سے پہلے بہت سارے لوگ اس کو منتخب کرتے ہیں، انسان منتخب کرتا ہے۔ لیکن رسالت ایسا عہدہ ہے جس کے لیے انسان کے انتخاب کی ضرورت نہیں، باری تعالیٰ خود الیکٹ کرتا ہے، باری تعالیٰ خود سلیکٹ اور الیکٹ کرتا ہے، خود منتخب کرتا ہے۔ الیکٹ مینس انتخاب کرنا، اسی طرح الیکشن، الیکٹ ایز اے ورب ہے اور الیکشن ایز اے ناؤن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود منتخب کرتا ہے، کہتا ہے اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، اللہ جب رسول بناتا ہے تو اس کا انتخاب اور اس کا اجتبا خود کرتا ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے اللہ یصطفی، مصطفیٰ معنی ہوتا ہے انتخاب کیا ہو، تو اس کا مطلب اللہ ہی منتخب کرتا ہے کہ رسول کون بنے گا، گویا کہ الیکٹ کرنے والا کون، باری تعالیٰ۔ تو تمام عہدوں میں سب سے بڑا عہدہ رسالت کا، اس لیے کہ اس کا انتخاب کرنے والا باری تعالیٰ، اور تمام عہدے اس سے نیچے اس لیے کہ دنیا والے منتخب کرتے ہیں۔ لہذا رسالت کا عہدہ سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑے عہدے کا مالک ہوں، مانا رسول اللہ۔ رسالت کا عہدہ سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ اس عہدے پر فائز ہو جانے کے بعد بھی خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے، اب بولو۔ اور رسول نے قسم کھا کر کے کہا، تین مرتبہ آپ نے قسم کھائی کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اتنا آگے آپ نے اس وجہ سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر بھی مجھے معلوم نہیں، اور تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ آدمی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے، اور وہی ہوا، الٹا کام کرتے تھے۔ قرآن حکیم نے کہا فلما جا آمرنا، جب ہمارا عذاب آیا تو جالنا آلیہا سافلہا، اس کے اوپری حصے کو، آلی حصے کو ہم نے اس کا سافل بنا دیا، الٹا بس آلی کو سافل بنا دیا، اوپری حصے کو نچلا حصہ بنا دیا، نیو الٹ دیا۔ فرشتوں کو اللہ یہ پاور دے رہے، بولے پتھر الٹنا ہو آدمی الٹ نہیں سکتا، پوری بستی الٹ، کیا پاور ہے، کیا عظمت ہے اللہ تبارک، سبحان اللہ، پوری بستی کو الٹ دیا، سب طرح طرح تک مرے، ایک بھی متنفس زندہ باد نہیں چھوڑا گیا۔ تو قرآن حکیم میں جتنے قصص اور جتنے واقعات ہیں، اور ان واقعات کے اندر جن قوموں پر ہلاکت اور نزول عذاب کا تذکرہ ملتا ہے، ان کی ہلاکت اور نزول عذاب کے پیچھے یہی معافی، یہی سیئات، یہی نبیوں کا تمسخر، ان کے ساتھ استہزاء اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہی ملے گی۔ اسی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نعمتیں جو زائل ہوتی ہیں، ان نعمتوں کے زوال کے پیچھے آدمی کے گناہ کارنامہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے کہ ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ بے شک آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے اپنے اس گناہ کی وجہ سے جو گناہ وہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اگر گناہ کرے تو اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے، اور اگر نیک ہو، نیکی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ ایک عجیب بات ہے، ایک آیت دیکھو قرآن حکیم میں، بہت اچھی آیت ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ گاؤں والے، اہل القرى قریہ میں گاؤں، ویلیج، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا، اگر یہ بستی والے ایمان والے ہوتے، وَاتَّقَوْا، اور ان کے دل میں تقویٰ ہوتا، تقویٰ والے ہو جاتے، میرے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دیتے، تو کیا ہوتا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم آسمان سے روزی کے دروازے کھول دیتے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ فلسفہ یہ ہے کہ روزی اصل نہیں ہے، بہت سا مال کا جمع ہو جانا اصل نہیں ہے، مال کے اندر برکت یہ اصل ہے۔ کروڑوں رکھے آدمی، اور کروڑوں رکھنے کے بعد ہائے ہائے کرے اور ایک لاکھ کمائے اس کا پتہ نہ چلے, دس لاکھ کمائے اس کا بھی پتہ نہ چلے, ایک کروڑ کمائے تب بھی پتہ نہ چلے, تو مال کی زیادتی یہ اصل نہیں ہے, مال میں برکت یہ اصل ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر آدمی متقی ہو جائے تو ہم برکتوں کے دروازے کھول دیں, یعنی روزی اگر کم بھی ہو تو ہم برکت ڈالنے کی زیادہ ہو جائے, یہ اصل ہے. یہ فلسفہ یاد رکھو, روزی اصل نہیں ہے بلکہ روزی میں برکت یہ اصل ہے. عمر زیادہ نہیں مقصد ہے بلکہ عمر میں برکت. عمر میں برکت اور زیادتی میں فرق کیا ہے؟ ایک آدمی کی عمر 60 سال ہے بہت زیادہ ہے, ایک آدمی کی عمر 100 سال ہے بہت زیادہ ہے, لیکن آدمی کو 30 ہی سال کی عمر ملی لیکن اتنا کچھ کر گیا دین کے لیے, بتاؤ عمر بڑی کہ نہیں؟ کوئی آدمی 100 سال میں نہ کر سکے, بتاؤ اس کی عمر میں برکت ہوئی کہ نہیں؟ 100 سال والے سے بہتر ہے یا نہیں؟ ہمارے جو بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں, حضرت امام ابن تیمیہ, حضرت امام ابن قیم, حضرت امام بخاری, حضرت امام مسلم, یہ تمام کے تمام لوگ بڑی کم عمر میں مر گئے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا کام لیا کہ کوئی آدمی 500 سال اگر زندہ رہتا تب بھی وہ کام نہیں کر سکتا تھا. بولو 60 سال کی عمر میں وہ کام کر گئے کہ 500 سال میں وہ کام نہیں ہو سکتا تھا. کیا ہے, زیادتی اصل ہے یا برکت اصل ہے؟ بولو نا, برکت اصل ہے. اسی وجہ سے قرآن کہتا برکات من السماء, روزی کے دروازے نہیں بلکہ برکتوں کے دروازے بولتے تھے. یہ بندہ یاد رکھو, قرآن ایک لفظ بولتا ہے بھائی, بڑی عجیب و غریب کتاب ہے, بڑی چیز. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ٹاپ موسٹ جو لوگ ہوتے ہیں ٹاپ سے بولتے ہیں, یاد ہے کلام الملوک ملوک الکلام, بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں, بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں, کلام الملوک ملوک الکلام. میں نے یہ بتایا کہ گناہ کی وجہ سے روزی کم ہو جاتی ہے, جیسا کہ حدیث پاک میں موجود ہے, تو بخاری اور مسلم میں, کہ ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنبی یصیبہ, کہ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے. اگر آدمی نیک کام کرے تو محروم, اور اگر برا کام کرے تو محروم. محروم اللہ کی رحمت کا مستحق, محروم مر جائے اسی کو نہیں بولتے بلکہ محروم اسے کہتے جس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو. تو اگر نیک ہے تو محروم اور اگر برا ہے تو محروم. اسی وجہ سے شاعر نے کہا ہے اذا كنت في نعمت فرحا فان المعاصي تزيل النعم, اگر اللہ نے تجھے نعمت دی ہے تو سنبھل جا, نعمت کی حفاظت کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے, قدم پھونک پھونک کر رہا, گناہ کے قریب مت جا نعمت ملنے کے بعد. اذا كنت في نعمت فرحا, اگر نعمت کے اندر اللہ نے تجھے رکھا ہے تو قدم پھونک پھونک کر رکھ اور دیکھ, معاصی اور سیئات کے قریب مت جانا, گناہوں کے قریب مت جانا, ذنوب کے قریب مت جانا, برائیوں کے قریب مت جانا. فإن المعاصی تزیل النعم, اس لیے کہ گناہ سیئات یہ نعمتوں کو لے جاتی ہیں, نعمتوں کو زائل کر دیتی ہیں. کوئی آدمی اگر تاریخ عالم پر نگاہ ڈالے گا تو قوموں کے عروج و زوال کے پیچھے یہی چیزیں نظر آئیں گی. وہ قومیں عروج پر پہنچیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری کی, اور ان لوگوں کو دنیا سے تحت نیت کر دیا گیا, ذلیل و خوار کر دیا گیا, جو قوم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر گزر رہے ہیں. پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ شر کا مطلب ہوتا ہے تکلیف اور موجب تکلیف. شر کسے کہتے ہیں؟ تکلیف کو, پریشانی کو. اور شر اس کو بھی کہتے ہیں جو اس پریشانی کا سبب بنا ہے, موجب بنا ہے. موجب سبب ریزن. تو تکلیف بھی شر اور موجب تکلیف بھی شر, تکلیف اور پریشانی بھی شر اور سبب تکلیف بھی شر, یہ دونوں چیزیں شر ہیں. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے ہر درود کے بعد, ہر نماز میں. اور علامہ ابن حزم ظاہری رحمت اللہ علیہ نے تو فرمایا کہ اگر کوئی درود کے بعد اس دعا کو نہ پڑھے تو نماز لوٹ آئے, نماز نہیں ہوئی. بہت بڑے محدث گزرے ہیں, علامہ ابن حزم کی کتاب ظاہری کی الملل والنحل بڑی عجیب و غریب کتاب ہے, اور اہل حدیث علماء نے بڑا استفادہ کیا اس کتاب سے. الملل والنحل بڑی اچھی کتاب ہے, علامہ ابن حزم ظاہری, بہت بڑے محدث گزرے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو کوئی آدمی اس دعا کو نہ پڑھے وہ نماز کا اعادہ کرے, اس کی نماز نہیں ہوئی. اور جہاں تک اس دعا کی تاکید کا سوال ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر درود کے بعد اس دعا کو پڑھا ہے. لہذا اس دعا کا پڑھنا سنت موقتہ ہے, نماز کے اندر نقص لازم آ جائے گا اگر کوئی آدمی اس دعا کو نہ پڑھے درود کے بعد. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماتم والمغرم. دیکھو کتنی چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے, کتنی چیزوں سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. جہنم کا عذاب کیا ہے؟ شر ہے, تکلیف ہے نا, یہ شر ہے, ڈائریکٹ شر ہے. تین افتی واعوذ بک من عذاب القبر, قبر کا عذاب یہ خود تکلیف ہے, مجھ میں تکلیف ہے, خود تین افتی تکلیف ہے. عذاب جہنم کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں, اس لیے کہ جو جہنم کو مانتا ہے اس کے عذاب کو بھی تسلیم کرے گا. رہا عذاب قبر کا معاملہ, تو حقیقت یہ ہے قرآن اور حدیث کے نصوص اس بات پر شاہد عدل ہیں کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ دوزخ کے عذاب کی طرح دائمی نہیں بلکہ وقتی اور عارضی, اور تمام علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. اور جس آیت سے استدلال کرتے ہیں عذاب قبر کے وقوع پر, وہ آیت خود بتاتی ہے کہ عذاب قبر عارضی ہے, وقتی ہے, دائمی نہیں. جیسے کہا جائے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, کہ قوم فرعون کے اوپر آگ صبح اور شام پیش کی جاتی ہے, یا یہ لوگ آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ جہنم ہے, یہی تمہارا ٹھکانا ہے, یہی تمہارا ٹھکانا ہے. ہر صبح کا بکرتم وعشیا, صبح و شام قوم فرعون کو جہنم کے اوپر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھ لو یہ تمہارا ٹھکانا ہے. یہ تو نصوص سے ثابت, عقلی طور پر بھی کہا جا سکتا ہے کہ عذاب قبر برحق, اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ جب فرشتے موت دیتے ہیں تو ان کے چہروں پر مارتے ہیں اور ان کے پیٹھوں پر مارتے ہیں. فَقَيْ بَيْلَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, کہ جب فرشتے کسی کو موت دیتے ہیں اور وہ کافر ہوتا ہے یا گنہگار ہوتا ہے تو يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, اس کی پیٹھ پر مارتے ہیں, اس کے چہروں پر مارتے ہیں. ایسے ہی معاملہ دنیا کے مجرمین کا ہے. جرم کرتے ہوئے کسی آدمی کو جب پولیس دیکھتی ہے تو پہلے کیا کرتی ہے؟ جرم کے اسپاٹ ہی پہ پکڑ کر کے تھپڑ سے مارتی ہے اور پیچھے سے اس کی پیٹھ پر لات سے مارتے ہیں, اس لیے کہ جرم کرتے ہوئے ریڈ ہینڈیڈ پکڑا گیا ہے. اور اس کے بعد کہاں لے جاتی ہے؟ لاک اپ. کیا لاک اپ کے اندر سزا دائمی ہوتی ہے؟ نہیں, بلکہ ریمانڈ میں لینے والی جو پولیس ہوتی ہے وہ کبھی صبح پہنچتی ہے, کبھی دوپہر پہنچتی ہے, کبھی شام میں پہنچتی ہے, ہمیشہ وہی نہیں جھکی رہتی, اور نہ ہمیشہ ریمانڈ میں مارا ہی جاتا ہے, بلکہ وقتاً فوقتاً ان کی پٹائی ہوتی ہے ریمانڈ. تو گویا کہ موت کے وقت مارنا یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے مجرم کو جرم کرتے وقت ریڈ ہینڈیڈ جب پکڑا جائے تو اسے دو چار ہاتھ مار دیا جائے. یہ تو ہوا موت کا معاملہ, اس کے بعد اسے لاک اپ میں رکھا جاتا ہے, لاک اپ میں عذاب دائم ہی نہیں ہوتا. یہ مثال قبر کی ہے کہ وہاں پر بکرتم وعشیا عذاب ہوتا رہتا ہے, روح لوٹا دی جاتی ہے اور عذاب ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر روح چلی جاتی ہے سجین میں. اسی طریقے سے پھر جب فیصلہ ہوگا, اس لیے کہ لاک اپ سے نکالنے کے بعد اب عدالت میں جائے گا, عدالت میں فیصلہ ہو گیا کہ اسے پھانسی دے دی جائے یا عمر قید, اس کے بعد معاملہ فنش ہو جاتا ہے. وہ فیصلے کے لیے ایک آخری دن مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ آخری فیصلہ فرمائے گا کہ یا جہنم یا جنت. لہذا منزل مجرم کی تین ہی ہے, ایک تو اسپاٹ کے اوپر مارا جانا دو چار ہاتھ, پھر لاک اپ, پھر آخری سزا چاہے عمر قید اور یا تو اور وہ بھی فیصلے کے بعد. فیصلے سے پہلے یہ سب ہوتا ہے. اب کوئی یہ اعتراض کرے کہ فیصلہ ہوا نہیں اس سے پہلے عذاب, تو ہم یہی کہیں گے کہ ابھی پھانسی ہوئی نہیں, فیصلہ ہوا نہیں, اس سے پہلے ریمانڈ میں لینے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اس کا جواب دے رہا ہے, اس کا جواب دے رہے ہیں. ایک اور سوال ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو اگر کسی جانور نے کھا لیا تو وہ جانور کا جز بن گیا, اب اس آدمی کے اوپر عذاب کیسے ہوگا؟ سو اس کی مثال میں نے آج پڑھی, کوئی آدمی ہے اس کو درندہ کھا گیا, اب وہ درندہ کا جز بن گیا, خون میں چلا گیا. اس کا جواب دیا گیا ہے کہ عذاب انہی اجزاء پر ہوگا جو اجزاء آدمی کے اس جانور کے اندر موجود ہیں, جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, انسان کے اجزاء پر تکلیف ہوگی لیکن جانور کو تکلیف نہیں ہوگی. سوال یہ, جانور کو تکلیف نہیں ہوگی وہ کیسے؟ کہا کہ یہ تو سامنے کی بات ہے کہ ڈاکٹروں نے ایک ایسی دوا ایجاد کی ہے کہ آدمی کو بیٹھا دیا جاتا ہے اور جہاں کوئی چیز نکالنی ہے کاٹنی ہے اس جگہ کے خاص ایریے کو سن کر دیا جاتا ہے اور ڈاکٹر اسی جگہ کو کاٹ دیتا ہے جسم میں کسی چیز کو تکلیف نہیں ہوتی اور وہ حصہ برابر کاٹ کر کے نکال دیتا ہے. بولو, کاٹا جا رہا ہے پورے بدن میں سے کسی بھی جز کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے. تو یہی حال ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جز کو اگر تکلیف پہنچانا چاہے تو دوسرے اجزاء کو تکلیف نہیں ہو سکتی. یہ تو انسان نے ایسی چیز ایجاد کر دی ہے کہ جائے کہ باری تعالیٰ ایسا کرنا چاہے, کوئی محاذہ تو ہے نہیں, کوئی استحالہ نہیں ہے. باری تعالیٰ چاہے تو ایک چیز کو جو کہ ملی ہوئی ہے ایک جز کے اوپر تکلیف نازل کرے دوسرا جز محفوظ رہے, اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. یہ تو سامنے کی بات ہے, یہ تو ڈاکٹر لوگ کرتے ہیں. لیکن اگر خالی مسیح بولا جائے تو حضرت عیسیٰ مراد ہوں گے, لیکن اگر اس ناپاک کو کہنا ہو تو مسیح کے ساتھ دجال لگے گا. اس کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مسیح کے معنی پوچھا ہوا, اس کی ایک آنکھ پوچھی ہوئی ہوگی, خلاص ہوگی ایک آنکھ, اس وجہ سے اس کو مسیح کہتے ہیں. مسیح کے معنی پوچھا ہوا کہ ایک آنکھ اس کی پوچھی ہوئی ہوگی, ایک آنکھ نہیں ہوگی, اس وجہ سے اس کو مسیح کہا جاتا ہے. اور دجال کے معنی فتنوں فریب کے اندر کمال کو پہنچا ہوا, تو کہتے ہیں دجال. جیسے غفار کے معنی بہت زیادہ بخشنے والا, تو دجال کے معنی بہت زیادہ فتنہ پرور. اور تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو ابتدائی آفرینش سے لے کر قیامت تک ہوگا, سب سے بڑا فتنہ اسی کا ہوگا, دجال کا. ارے تو اچھے اچھے مومنین کو کافر بنا دے گا, الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اوپر رحم کرے, اتنا بڑا فتنہ اس کا ہوگا. اور جو آدمی اپنی زندگی میں اس آدمی کو نہ پائے, اس دجال کو نہ پائے, وہ بھی دعا کرتا رہے. اس لیے کہ یہ دعا کرنے سے مفسرین نے تشریح کیا کہ اگرچہ دجال کو نہ پائے وہ, لیکن کم سے کم دجال صفت رکھنے والے لوگ یا جن کے اندر دجال جیسی خرافاتیں بھری ہوئی ہیں, دجال جیسی صفتیں رکھتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں سے اس آدمی کی حفاظت کریں گے جو یہ دعا پڑھتا ہے. دجال کو نہیں پایا میں نے اپنی پوری زندگی اور میں یہ دعا پڑھتا رہا, اللہ من اعوذ بکا من فتنتی مسیح دجال, میں دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں باری تعالیٰ, اور دجال مجھے نہیں ملا تو مجھے اس دعا سے فائدہ یہ ہوگا چاہے دجال ملے یا نہ ملے, کم سے کم دجال کے چیلے چاٹوں سے تو اللہ حفاظت فرمائے گا. جن کے اندر دجال جیسی صفت ہے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے پناہ دے گا, محفوظ رکھے گا. اس وجہ سے اس دعا کو پڑھنا چاہیے چاہے دجال کا زمانہ ملے یا نہ ملے. تو میں نے بتایا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. اب بتاؤ فتنے مسیح دجال یہ کیا ہے؟ عذاب نہیں, یہ تکلیف نہیں ہے, بلکہ موجب تکلیف ہے, تکلیف کا ریزن ہے, یہ آدمی کو جہنم میں پہنچانے کا سبب بنے گا. تو دیکھو ایک ہے تکلیف اور ایک ہے سبب تکلیف. اور آگے دیکھو, اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات. اے اللہ میں زندگی کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں, اے اللہ میں موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دو فتنے بڑے عجیب و غریب ہیں. آدمی اپنی زندگی کے فتنے سے پناہ مانگے اس لیے کہ زندگی بڑی ہی عجیب و غریب ہے, اس لیے کہ زندگی کا ایک بڑا پیارا دور ہے جسے جوانی کہتے ہیں. اگر جوانی کی نیلم پری کو نفس کے اشاروں پر ناچنے کے لیے چھوڑ دے تو کیا کام سے, کہ جوانی کو خواہشات کے چنگل میں دے دے اور جہاں خواہشیں لے جانا چاہیں جوانی چلی جائے. بولو یہ جوانی آدمی کو عذاب میں مبتلا کرے گی کہ نہیں؟ تو جوانی جس کو آدمی سنبھال نہیں سکا یہ موجب تکلیف ہے. یہ تو وہ جوانی کا فتنہ. یہ اور لے لو کہ آدمی جب تک بچپن میں ہے شریعت کا مکلف نہیں, لیکن جیسے ہوش سنبھالا, شادی وادی ہوئی, اب بیوی کے کپڑے ہیں, بیوی کا خرچہ ہے, بچوں کے کپڑے ہیں, بچوں کا خرچہ ہے, اور اس خرچے کے پیچھے آدمی جو حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر زندگی گزار لے جائے, سمجھو زندگی کے فتنے سے محفوظ رہ گیا, ورنہ بہت کم لوگ ہیں جو اس فتنے سے عہدہ برا ہوتے ہیں. یہ ہے زندگی کا فتنہ. دعا مانگو کہ اللہ زندگی کے اس فتنے سے محفوظ رکھے, اس لیے کہ اولاد, یہ عورتیں, یہ سب فتنہ ہے, یہ عذاب تو نہیں لیکن موجب عذاب ہیں. آدمی ان کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا, یہ زندگی کا فتنہ. اور موت, مرنے لگتا ہے آدمی تو یہ حالت بڑی بےکسی کی ہوتی ہے. موت کے وقت کی حالت سب سے گئی گزری حالت ہوتی ہے. آدمی اتنا بےکس ہوتا ہے کہ وہ آدمی جس کے ہاتھوں سے لوگ ڈرتے تھے, جس کی آنکھوں سے لوگ ڈرتے تھے, جس کی چال سے لوگ ڈرتے تھے, جس کے روب و دبدبے سے لوگ ڈوب جاتے تھے, بڑے بڑے پہلوانوں کو اس طرح بےکس بنا دیتی ہے یہ موت کہ ابلی نہیں لا سکتا. اور موت کا جھٹکا اتنا سخت ہوتا ہے اور اتنا زبردست ہوتا ہے کہ ایک جھٹکا لگتے ہی خطرہ باقی نہیں رہتا. آدمی کے بدن میں منوں کے حساب سے خون ہے, میں نے پڑھا ہے, آدمی کے بدن میں منوں کے حساب سے خون ہے. کہتے ہیں انگلی کٹ گئی تو کہتے ہیں کہ گھڑا بھر خون نکلا. آدمی کے بدن میں منوں کے حساب سے خون ہے, لیکن اس طرح موت نکالتی ہے جان کو, روح کو, کہ ایک ہی جھٹکے میں قطرہ باقی نہیں رہتا ہے. کاٹ کر دیکھ لو, چند قطرے کالے کالے نکل آئیں گے, خون نام کی کوئی چیز بدن میں نہیں رہے گی. ایک ہی جھٹکے میں قطرہ باقی نہیں رہتا بدن کے اندر, وہ موت کی سختی ہے. تو موت کے وقت آدمی بڑا بے بس اور بڑا بےکت ہوتا ہے, اور اس بے بسی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کون؟ شیطان. پیاس لگتی ہے, حضور نے فرمایا موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو. اتنے زور کی پیاس لگتی ہے کہ اگر سمندر پلا دیا جائے تو پیاس نہیں بجھتی, اگر سمندر پلا آدمی کو پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی, اتنی زبردست پیاس لگتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو. اتنی شدت کی پیاس لگتی ہے کہ اگر آدمی کو سمندر پلا دیا جائے تو پیاس نہیں بجھتی. ایسے وقت میں ہر آدمی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے نا, ہر آدمی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے. اب آدمی مجبور ہے, شیطان ایسے موقع پر گلاس لے کر حاضر ہو جائے کہ مجھ کو خدا کہہ دے وہ پانی دے دوں میں دے دوں. آدمی کا ایمان خطرے میں ہے, بڑی بے بسی کی حالت اور بڑی بے کسی کی حالت ہے. لہذا موت کے فتنے سے بھی پناہ مانگو. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم, واعوذ بك من عذاب القبر, واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال, واعوذ بك من فتنه المحيا والممات, موت اور زندگی کے فتنے سے. واعوذ بك من الماثم والمغرم, اے اللہ میں گناہ سے پناہ مانگتا ہوں. گناہ یہ موجب عذاب ہے, گناہ کرے گا آدمی تو عذاب ملنے والا, موجب گناہ. اور واعوذ بك من الماثم والمغرم, اے اللہ قرض سے پناہ مانگتا ہوں. یہ قرض بھی کیا ہے؟ موجب پریشانی ہے, موجب. اس لیے کہ قرض خواہ بار بار آئے گا مانگنے کے لیے تو آپ کے دماغ پہ ٹینشن رہے گا, روحانی تکلیف رہے گی نہیں. بار بار آتا ہے مانگنے کے لیے, رشتے دار آئے میرا پیسہ دے, رشتے دار کے سامنے بھی بے عزتی, رشتے دار کے سامنے بھی رسوائی, اور ہمیشہ کی پتہ نہیں کب آ جائے. ایک تو ہمیشہ کا ٹینشن, اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجیب حالت ہے قرض دار کی, ان الرجل اذا غرم حدث فكذب وبعد فاخلف. قرض دار کی حالت بڑی عجیب ہے کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. کہہ دو گھر میں ابا نہیں ہے تو لڑکا کیا بولتا ہے؟ ابا کہہ رہے کہ گھر میں ابا نہیں ہے. تو اس طریقے سے آدمی وعدہ کرتا ہے اور خلاف ورزی کرتا ہے. ظاہر ہے کہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, نہیں ہے بعد میں لے لینا, اور اسی طرح کل دے دوں گا, نہیں دے پاتا ہے, وعدے کی خلاف ورزی ہو جاتی. لہذا گناہ سے بھی پناہ مانگو اور قرض سے بھی پناہ مانگو. یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تاکیدی ہے, لہذا جس کو یاد نہ ہو وہ یاد کر لے اور درود شریف کے بعد پڑھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, واعوذ بک من عذاب القبر, واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات, اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم. سات چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے, جن میں دو ہی چیزیں ہیں, ایک تو تکلیف اور دوسرے موجب تکلیف. ایک ہے پریشانی, دوسرا سبب پریشانی. واخر دعوانا الحمدللہ.